Nowego Peugeot Partnera w ofercie Free to Move Lease podczas Dni Profesjonalistów. Od 11 lutego do 2 marca w salonach Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 20 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Doniesienia do prokuratury na posłów Platformy i dziennikarzy Gazety Wyborczej składa prezes PiS-u. Twierdzi, że doszło do zniesławienia. Ministerstwo Edukacji odpowiada na sugestie NIK-u w sprawie matematyki na maturze. Obowiązkowy egzamin zostaje. Francuzi wyszli na ulicę, żeby dać wyraz dezaprobaty dla antysemickich zachowań. Prezes PiS kieruje zawiadomienia do prokuratury. Dotyczą podejrzenia popełnienia przestępstwa zniesławienia przez dziennikarzy Gazety Wyborczej oraz polityków Platformy Obywatelskiej. Chodzi o artykuły i wypowiedzi w sprawie spółki Srebrna. W zawiadomieniu napisano, że Gazeta Wyborcza niezgodnie z prawdą sugerowała, że prezes PiS popełnił przestępstwo. Jarosław Kaczyński zarzucił dziennikarzom Wyborczej również publikowanie nagrań bez wiedzy i zgody nagrywanych. Polityków PO prezes PiS oskarżył tymczasem o rozpowszechnianie w sieci ulotek zawierających pomówienia. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła wczoraj również o złożeniu pozwów przeciwko Gazecie Wyborczej. Wszystkie te pomówienia kierowane pod adresem czy polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy Jarosława Kaczyńskiego będą poddawane analizie prawnej. Gazeta Wyborcza wydała już oświadczenie, w którym poinformowała, że nie wycofuje się ze swoich publikacji w sprawie spółki Srebrna. Według dziennika to, tu cytat, próba odebrania gwarantowanej konstytucją wolności słowa. Karol Srówka, Polskie Radio. Sprawa ma związek z planami budowy wieżowców w Warszawie przez spółkę Srebrna. Gazeta Wyborcza opublikowała stenogramy z rozmowy prezesa PiS z austriackim biznesmenem, podczas której była mowa o inwestycji. Gerald Birkfellner oskarżył Jarosława Kaczyńskiego o próbę oszustwa. Domaga się od spółki Srebrna 40 milionów złotych za nieopłaconą fakturę. W wywiadzie dla sieci prezes PiS zapewniał, że nie doszło do działania niezgodnego z prawem. Matematyka na maturze będzie, zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej. To odpowiedź na raport Najwyższej Izby Kontroli i sugestie Izby o rozważenie zawieszenia obowiązkowych matur z matematyki do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach. Dwójka to ocena, która najczęściej pojawia się w rubryce matematyka na świadectwach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, aż u 42%. W raporcie NIK-u czytamy, że przyczyna tkwi w wadliwym procesie nauczania. Nie dzieli się klas pod względem umiejętności, nie dostosowuje się zadań i tempa pracy. Jednak niektórzy uczniowie twierdzą, że to po prostu wrodzony brak umiejętności. Jak u was z matematyką? Proszę, nie temat na dziś. Miałam sprawdzian. A jak poszło? Nie poszło. Brak umiejętności po prostu. Czy pani często stawia dwóje? Uczniowie nie przykładają wagi w liceum do swoich ocen. Anna Borkowska, nauczyciel matematyki w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie. Niektórzy nie inwestują czasu w ciągu 3 lat nauki, a dopiero tuż przed maturą siadają, żeby się douczyć. Co 6 uczeń nie zdaje matury z matematyki? W raporcie dotyczącym przyczyn wymienia się nauczanie początkowe. Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Większość maturzystów z porażkami popełniało elementarne błędy arytmetyczne. To jest klasy 1-3. Mniej więcej co 4 dziecko jest zepchane na ścieżkę niepowodzeń szkolnych. A w niektórych szkołach jeszcze więcej. To wina systemu. Ja nie mam problemu z matematyką, ale odkryłem to dopiero w liceum. U mnie to była kwestia nauczycieli. Dowiedziałem się, że matematykę mogę po prostu umieć. A z uczniami i pedagogami rozmawiała Paulina Kozion. Komisja Europejska ponownie skrytykowała reformę sądownictwa w naszym kraju. Polska odpierała zarzuty. Kilkanaście państw opowiedziało się za kontynuacją procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciwko Warszawie. Sytuacja w Polsce była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Wiceszef komisji Frans Timmermans, który wypowiadał się jako pierwszy, krytykował sytuację w Polsce, w szczególności postępowania dyscyplinarne wobec sędziów. Od ostatniego wysłuchania w grudniu odnotowaliśmy niewielki postęp. Były za to niepokojące wydarzenia, jeśli chodzi o procedury dyscyplinarne wobec sędziów, którzy wypowiadali się publicznie na temat praworządności, albo tych, którzy kierowali pytania do Trybunału Sprawiedliwości. Na zarzuty komisji odpowiadał ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś. Wyjaśniliśmy, że w prawnym sensie nie były to procedury dyscyplinarne, były to postępowania wyjaśniające. Ambasador, odnosząc się do znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym, nazwał bezprecedensową decyzję komisji o pozostawieniu skargi w unijnym Trybunale Sprawiedliwości mimo wprowadzonych zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tysiące Francuzów manifestowały przeciwko narastającej fali antysemityzmu. Wieczorem w całym kraju odbyło się około 70 wieców. Największa manifestacja odbyła się w Paryżu na Placu Republiki. Wzięło w niej udział według nieoficjalnych informacji kilka tysięcy osób, w tym przedstawiciele wszystkich partii i ugrupowań politycznych poza skrajną prawicą Marine Le Pen. Obecny był premier Edouard Philippe oraz liczni członkowie rządu, a także byli prezydenci Nicolas Sarkozy i François Hollande. W tłumie widać było żółte kamizelki. To w czasie ostatniego protestu tego ruchu doszło do antysemickiego ataku na mającego polskie korzenie sławnego filozofa Alena Finkielkrauta. Jego rodzice byli Żydami, którzy wyemigrowali z Polski do Francji. Z kolei widniejące na skrzynkach pocztowych wizerunki Simone Weil, która była więźniarką w Auschwitz, zostały zamalowane swastykami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po sporcie Adam Malecki. To był bezbramkowy wieczór w Lidze Mistrzów. Liverpool zremisował z Bayernem Monachium, a Olympique Lyon z Barceloną. Szczególnie elektryzująco zapowiadają się spotkanie przy Anfield Road. O ile pod względem taktycznym było to arcyciekawe spotkanie, to fajerwerków bramkowych jednak zabrakło. Robert Lewandowski rozegrał całe spotkanie, był osamotniony w ataku, nie miał zbyt wielu okazji na strzelenie gola. Wynik lepszy przed rewanżem dla Bawarczyków, więc zrozumiałe, że trener The Reds Jurgen Klopp odczuwa niedosyt. Nie marzyliśmy ani o takim meczu, ani o takim wyniku. Mówił po spotkaniu Jurgen Klopp, a komentatorzy się z tym zgadzają. Noc frustracji, to podsumowanie Guardiana. Niezdarni derecy strzelają ślepakami, dodaje Daily Express. Zmarnowana szansa, podsumowuje Telegraf. Paradoksalnie problemem nie była eksperymentalnie zbudowana obrona. Pomocnik Fabinho zastępował Van Dijk'a, a to, co działo się z przodu. Naszym kłopotem oprócz klasy rywala było ostatnie podanie. Ta ostatnia kończąca piłka jakoś nie chciała się z nami zaprzyjaźnić. Mieliśmy 10-12 sytuacji, gdy wszystko było gotowe, a potem nic z tego nie wychodziło. Pocieszenie? The Reds podtrzymują passę meczów bez porażki u siebie w europejskich pucharach. 20 spotkań z rzędu. Teraz rewanż za 3 tygodnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Tak jak wspominałem, 0-0 było także w Lyonie. Olympique grał z Barceloną, ale więcej o tym meczu w sporcie za godzinę. A dziś wieczorem ciąg dalszy grania w 1/8 finału. Atletico Madryt zagra z Juventusem, a Schalke z Manchesterem City. Teraz dobra informacja dla kibiców Formuły 1, a zespołu Williamsa w szczególności. Bolid FW42, na który od poniedziałku na torze Montmeló pod Barceloną czekają kierowcy Robert Kubica i George Russell, w nocy wyruszył z fabryki w Grove i już jest w Hiszpanii. Dziś będzie składany w garażu na torze. To zajmuje przeważnie od 6 do 10 godzin. Potem będzie można zacząć sprawdzać maszynę i nową konstrukcję. Na popołudnie i jutrzejszy poranek zaplanowano jazdy Roberta Kubicy, ale ten plan może ulec zmianie. W testach przedsezonowych biorą udział inni. Wczoraj najwięcej, bo 70 okrążeń przyjechali Lewis Hamilton z Mercedesa i Charles Leclerc z Ferrari. No i te maszyny, zdaje się, są naprawdę dobrze złożone. Niczym bolidy przez narciarskie stoki pędzą Michaela Schifrin i Marcel Hirscher. Amerykanka i Austriak zapewnili sobie Puchar Świata w slalomie. Michaela wygrała slalom równoległy w Sztokholmie, a Marcel odpadł w ćwierćfinale, ale to wystarczyłoby sięgnąć po kryształową kulę. Zacząłem serwis od Ligi Mistrzów, kończy Ligą Mistrzyń Siatkarek. Wczoraj przegrały obie drużyny z Łodzi. Zawodniczki budowlanych przegrały 0-3 z Igor Gorgonzola Novara. To ich druga porażka w grupie, której są wiceliderkami. Ostatnie miejsce zajmują siatkarki UKS-u. One przegrały po raz czwarty, tym razem w Niemczech, z Palmberg Schwerin. Czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu nas czekają w rejonach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach czekają nas opady śniegu. Temperatura od 4 stopni w Suwałkach i w Kielcach, 5 w Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Katowicach, 6 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, także o, Bydgoszczy 6, 7 w Krakowie, Gorzowie i Jeleniej Górze, 8 w Szczecinie, do 9 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt całego asortymentu AGD lub RTV. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 55-calowy telewizor OLED marki Philips po rabacie 70% zapłacisz 1950 zł. A za energooszczędną zmywarkę do zabudowy Hotpoint po rabacie 70% zapłacisz jedynie 465 zł. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 2, 2 i 7 trójek. To nasz numer telefonu, to Państwo bardzo dobrze wiedzą. Czekamy na telefony w każdej sprawie. Rozmawialiśmy trochę o informatykach i o tym, jak wygląda, jaki jest stereotyp, bo się trochę zmienia. informatyk to sobie może chodzić do pracy w czym chce. Bo weź pan z krytyku informatyka za strój na przykład. A za dwa dni coś ten program mi jakoś tak, coś ten internet tak jakoś i wychodzi, a nie chodzi. Co to się z tym moim komputerem podziało? W firmie nie rządzi prezes, tylko informatyk i księgowo. Pozdrawiam serdecznie z trasy. No nie do Bydgoszczy, akurat do Warszawy. A, jednak w tę drugą stronę. Bardzo dobrze. A propos księgowa. Chciałam powiedzieć, że nasz informatyk zawsze powtarza, że największym koszmarem informatyka są panie z księgowości, bo one dwoma czy trzema kliknięciami potrafią otworzyć takie funkcje programu, o których nie wiedzą nawet jego twórcy. A potem on sobie musi z tym jakoś radzić. Dziękuję i pozdrawiam z Wrocławia. Ale sobie radzi. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. 4K Ultra HD, Smart TV LG, 55 cali, za który po rabacie płacisz 2399. Sprawdź też rabat drużynowy w sklepach Euro i na euro.com.pl. Odwiedź salon Nissana już dzisiaj i skorzystaj z wyjątkowej oferty wyprzedaży rocznika 2018. Wybierz swój ulubiony model Nissana ze zniżką do 16 tysięcy złotych. Nissan. Innovation that excites. Czy wiesz, dzięki komu twoje ulubione produkty trafiają do Lidla? To zasługa współpracy naszych wyjątkowych pracowników. Zostań jednym z nich. Aplikuj na karieralidl.pl i zyskaj umowę o pracę, konkurencyjne zarobki i benefity. Lidl. Więcej na radość z życia. Bywa dekoratorką, kadrową, a nawet księgową. I z łatwością prowadzi własny biznes. Oto Ania Motyka, właścicielka sklepu ogrodniczego i jej nowy Citroen Berlingo Van. Z 20 systemami wspomagania prowadzenia. Teraz międzynarodowy samochód dostawczy roku 2019. Nowy Citroen Berlingo Van może być twój w leasingu od 100%. Sprawdź ofertę specjalną dla firm już przy zakupie jednego auta podczas miesiąca dla biznesu. Nowy Citroen Berlingo Van. Wszechstronny, jak ty. Citroen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z pamiętnika młodego informatyka. Poczułem się niejako wywołany do tablicy, ponieważ domowy student to jest technik informatyki, studiuje teraz informatykę i okolice, także mogę wiele powiedzieć na temat informatyków. I wygląda to tak. Domowy student jest rzeczywiście przykładem klasycznego informatyka. Nosi koszule flanelowe, nie wciąga ich w spodnie i nie nosi markowych ciuchów. To jedno. A druga rzecz, że do Bydgoszczy to się jeździ na zakupy, jak się ma poobrażone wszystkie sklepy w Warszawie. To prawda, to prawda. Do Bydgoszczy będę jeździł. Raise me off my próbował pan kiedyś w życiu zrobić sobie iglo? Ha, nie raz. I udało się? Oczywiście. Robiłem kiedyś takie, to chyba nie powinno się nazywać iglo, bywaliśmy często w takiej niewielkiej miejscowości Wysowa Zdrój i tam, jak to w górach, zawsze było bardzo dużo śniegu, a najbardziej nas łapało za serce to, że tam było dużo zasp i w tych zaspach drążyliśmy tunele. I pamiętam, po to, żeby było jasno, to drążyliśmy w suficie wywieczniki i najlepsze było to, że kolejnego dnia rano pod tymi nawiecznikami takie piękne stożki takiego świeżego śniegu się usypywały. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry jeszcze raz. Pytanie od pana Macieja, drogi doktorze. Chodzi właśnie o iglo. Pan Maciej dopytuje, jak to jest możliwe, że w takim iglo zbudowanym przecież i skonstruowanym i stworzonym ze śniegu i lodu można utrzymać dosyć wysoką temperaturę. Pan Maciej pisze o 15 stopniach, ale prawdopodobnie może być więcej. Można tam w środku nawet ognisko sobie rozpalić. To prawda. I to się nie topi. Co więcej, to ognisko jest potrzebne po to, żeby iglo się nie zawaliło. Bo to ognisko w środku powoduje, że iglo się stapia z sobą. Iglo normalnie budowane... Scala. Scala, tak. Jest budowane z bloków takiego, nie lodu takiego twardego, wodnego, takiego jakbyśmy przerębel robili, tylko raczej z bardzo takiego ubitego śniegu. Ci, którzy budują iglo, wiedzą pod jakim kątem te poszczególne elementy wycinać, ale dalej układając jeden obok drugiego, to jest konstrukcja wybudowana z pojedynczych elementów. I teraz podnosząc w środku temperaturę, powodujemy, że ta wewnętrzna ich warstwa zaczyna się topić. Natomiast jak na zewnątrz jest bardzo zimno, to ona się tylko troszeczkę topi. Ta woda jest wchłaniana przez resztę tego bloku śnieżnego i tam zamarza. I to powoduje, że iglo z konstrukcji zbudowanej, powiedzielibyśmy z pojedynczych cegiełek, staje się jedną całością. Staje się monolitem. I tutaj mi się przypomina taki eksperyment, który myślę, że każdy z nas może przeprowadzić w domu sam. I to jest jeden z tych eksperymentów, które jak gdyby tak trochę łamią na naszą intuicję. Jeżeli weźmiemy balonik, taki zwykły balonik i nalejemy do środka wody z kranu, a później go nadmuchamy i zawiążemy szczelnie, no to mamy nadmuchany balonik, a na dnie takie oczko wodne. I teraz jeżeli przyłożymy ten balonik do płomienia świeczki w miejscu, w którym jest ta woda, ten balonik nie pęka. Naprawdę? I to jest tak. I to jest w ogóle super, bo tą wodę w baloniku można zagotować wręcz, jeżeli jest jej tam odpowiednio dużo i on się nie przepali. Jeżeli teraz weźmiemy dokładnie taki sam balonik i napompujemy go bez tej wody, to przykładając do świeczki, on natychmiast pęka. Skąd różnica? To jest dokładnie to samo zjawisko. Przejmowanie temperatury. To znaczy tutaj chodzi o niską temperaturę na zewnątrz. Dla płomienia ta woda ma tą niską temperaturę. Mhm. I mimo tego, że normalnie ta warstwa gumy powinna natychmiast się przepalić, jeżeli odpowiednio szybko przejmuje tą wysoką temperaturę płomienia, a przejmuje ją woda, czyli zamiast się przepalać, ta woda schładza tą warstwę gumy na tyle szybko i na tyle wydajnie, że guma nie zdąży się przepalić. Można rzeczywiście to długo trzymać, zresztą w worku nylonowym też można zagotować sobie wodę. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję bardzo. I feel it more than ever, and in Transport, czyli PPS. Bardzo, zawsze z przyjemnością. 22 minuty po 7. Projekt Tata. Krystian Hanke. Przeczytałem niedawno, że Unia Europejska chce skłonić rodziców do tego, by dzielili się opieką nad małym dzieckiem, przekładając to na nasz język, by ojcowie częściej korzystali z urlopów rodzicielskich. O ile bowiem z urlopu ojcowskiego, te 2 tygodnie do czasu ukończenia przez dziecko 2 lat, my ojcowie korzystamy coraz częściej, to w przypadku urlopu tacierzyńskiego czy rodzicielskiego wciąż czynimy to opornie i tu też posypuję głowę popiołem. Dlaczego? No tu nie ma zaskoczenia. Podobnie jak u mam obawiamy się utraty pracy. Tomasz Smaczny, tata Tosi, jest tu niejako wyjątkiem potwierdzającym regułę. Decydując się na swój urlop, a wziąłem go na 11 miesięcy, również o tym myślałem. Tak się złożyło, że rzeczywiście po powrocie do firmy, firma przyszła restrukturyzację i mojego stanowiska już nie było i po prostu za porozumieniem stron rozstaliśmy się. Pomyślałem sobie, że niestety ta historia wpisuje się w ten schemat i w te obawy rodziców. No tu dotykamy takiego problemu trochę społecznego, trochę prawnego. Pytanie bowiem, czy gdyby ojcowie, czyli my, bralibyśmy urlop równie często jak mamy, czyli matki, takich przypadków, kiedy nie mamy dokąd wracać po urlopie, byłoby mniej? Czy firmy chwaliłyby się polityką prorodzinną? A może nie, ale rotacja czy zmiany na rynku pracy byłyby w związku z dłuższymi nieobecnościami ojców w pracy znacznie częstsze. No i nie obawialibyśmy się ich właśnie. A może na razie warto zacząć od drobnych kroków? Ojcowie nie muszą podejmować decyzji, żeby wziąć ten urlop na cały rok. Można to zrobić w ten sposób, że wykorzystując urlop ojcowski i ten urlop wypoczynkowy, pierwszy miesiąc jesteśmy w domu z dzieckiem, a potem, kiedy minie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, możemy przejąć w tych kolejnych miesiącach również jakiś kawałek czasu od żony i to będzie znowu kolejny jakiś miesiąc, tylko na przykład w 3. czy 4. miesiącu. Jeżeli to sobie ustalimy wcześniej w firmie, uprzedzimy o tym naszego pracodawcę, to myślę, że takie podejście do sprawy nie będzie niebezpieczne i zniweluje tą obawę. Innymi słowy, obecna sytuacja jest jak szachowy pad. Obawa paraliżuje przed wzięciem urlopu rodzicielskiego, ale po pierwsze nie wiemy, czy faktycznie stracilibyśmy pracę lub stanowisko, a po drugie nie mamy gwarancji, że rezygnując z urlopu rodzicielskiego pracę czy stanowisko utrzymamy. Błędne koło. Czasem decyzję asekuracyjnie odkładamy, a potem sprawa przepada. Jest mi czasami przykro, kiedy słyszę, że tata mówi, a może jak moje dziecko będzie miało rok, czy tam 2 lata, bo już wtedy zaczyna mówić, a po pierwszym roku ewentualnie można nawiązać jakiś kontakt. To się zacznę z nim dogadywać. Kontakt można nawiązywać od pierwszego dnia, no wymaga to większej empatii, ale to się buduje od pierwszego dnia i kiedy już dziecko zaczyna mówić, to jest jakby naturalne przejście do nowej fazy. To nie jest tak, że poznajemy je na nowo, więc warto. A może, i to ostatnia sprawa, urlop na opiekę nad niemowlakiem, tak jak u Tomka, jest jakimś świetnym pretekstem, żeby spojrzeć na swoje życie z dystansu i przejść na kolejny etap zawodowej kariery. Czyli jak sobie poukładać te wartości? No skoro chciałem być bliżej rodziny, to powiem szczerze, że jak sobie myślałem o powrocie do pracy, a bardzo dużo kiedyś podróżowałem, to myślałem sobie, że już nie chciałbym tyle dni opuszczać i tyle nocy gdzieś w podróżach i w delegacjach. Chciałbym być więcej w domu i nie wiedziałem, czy to by było możliwe, wracając na to samo stanowisko. Tomasz jest ekonomistą, pracował w marketingu, zaczął po urlopie tacierzyńskim pracę na własny rachunek, najpierw jako bloger Tasty Way of Life, a potem doświadczenia rodzicielskie wykorzystał w kolejnym biznesie online, współprowadzi wraz z położoną kurs dla rodziców pierwsze 100 dni z maluszkiem. Codziennie uczy się nowych kompetencji i jak mówi, nie wie co będzie robił za 10 lat, ale i to jest chyba klucz, nie boi się kolejnych zmian. Internet dał sporo możliwości, a jeśli ktoś jest ekspertem w branży niszowej lub świetnym fachowcem, złotą rączką, chyba nie powinien się obawiać, ale z zainteresowaniem czekam na nowe regulacje, a może bardziej na to, czy i jak zmienią one naszą praktykę. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Domagają się Państwo głosu damskiego. Bardzo proszę. Chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też. cię do mnie mur. Babę zesłał Bóg, raz mu wyszedł taki cud. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł, żeby dobrze zrobić wam, żeby dobrze zrobić wam. Babę zesłał pan, Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg ci zesłał mnie, myśl jak kogoś noc i dzień. Bóg ci zesłał mnie, się z tego tylko ciesz. Z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu. Więc się do mnie módl. Zapraszamy do reklamy. Gdy inni milkną, wreszcie możesz posłuchać swoich emocji. Co naprawdę czujesz? Czego chcesz? Zaufaj emocjom. Wybierz nowe BMW nadal odliczając do 100% kosztów leasingu dla szerokiej gamy modeli. Na przykład BMW serii 5 już za 1890 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. A potem poczuj... BMW. Radość z jazdy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299. Telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Skrót wiadomości, Michał Przerwa. Komisja Europejska ponownie skrytykowała reformę sądownictwa. Polska odpierała zarzuty, a kilkanaście krajów opowiedziało się za kontynuacją procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu przeciw Warszawie. Sytuacja w Polsce była jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich w Brukseli. Do Brukseli przyleci dziś późnym popołudniem premier Wielkiej Brytanii Theresa May, żeby spotkać się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Kolejna rozmowa obu polityków w ostatnich tygodniach ma pomóc w przełamaniu impasu w sprawie Brexitu. Zgodnie z planem Wielka Brytania powinna wyjść z Unii 29 marca, ale wciąż nie wiadomo na jakich warunkach, bo spory wywołuje umowa brexitowa. Rosyjscy żołnierze będą mieli zakaz używania smartfonów i publikowania informacji o sobie oraz miejscu służby. Duma Państwowa przyjęła w trzecim czytaniu projekt odpowiedniej ustawy. Rosyjskie media niezależne przypominają, że informacje publikowane przez żołnierzy na portalach społecznościowych wielokrotnie pozwoliły dziennikarzom śledczym na ustalenie miejsc, w których znajduje się rosyjska armia. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Liczba obywateli państw Unii Europejskiej pracujących w Wielkiej Brytanii spadła w ciągu ostatniego roku o 61 tysięcy do poziomu 2 milionów 270 tysięcy. Najwyższy spadek zanotowano w grupie pracowników z Europy Środkowej, która obejmuje pracowników z Polski. W okresie od października do grudnia ubiegłego roku w Wielkiej Brytanii pracowało prawie 870 tysięcy obywateli 8 państw, które weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku, czyli Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. To o niemal 90 tysięcy mniej niż rok wcześniej i 184 tysiące mniej niż w rekordowym momencie we wrześniu 2016 roku, tuż po referendum w sprawie opuszczenia wspólnoty, co podkreśla skalę niepewności związanej z prawami obywatelskimi po Brexicie, jak twierdzą analitycy. Do tematu wrócimy w informatorze ekonomicznym o 9:30. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami. Analitycy do znudzenia powtarzają to samo tłumaczenie, co wpływa na

Ostatni szósty singiel z albumu Collinsa Dance Into the Light z piosenką The Same Moon ukazał się tylko na rynku niemieckim. Na stronie B umieszczono m.in. koncertowe nagranie z festiwalu jazzowego w Montre. Chwilę mnie nie było i może to czas na ponowne narodziny. Z rozmów z ludźmi dowiedziałem się, iż wielu z nich dopiero teraz odkrywa Genesis, bo interesowali się czymś zupełnie innym. Across the room, I see you're gone. As the morning breaks and I reach to hold your hand, I can see I'm the only one. Will your clothes are gone and your bags are packed, but the bed's still warm. Now I need your love to come shining through. Carry me, help carry me away. But if you choose the time, then I'll catch the moon. I'll see you there. From wherever I am, wherever you are, find somewhere. I see the same stars in the same sky shining down on you. I'll be looking up for wherever I am, and it's you I'll see if you're. But I see hope on the horizon, and it's gotta come soon. Please don't be too long. Don't be too long. Bohater Phil Collins i Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszam oczywiście na jutro, na tę samą porę, bo znów się usłyszymy z panem Filem i z panem Piotrem. Za 18 minut będzie 8, za chwilę usłyszą państwo dziwne rzeczy, ale proszę się nie dziwić. Zapraszamy do Trójki. Leonardo da Vinci stworzył maszynę do robienia bazgrołów. Renesansowy twórca chciał w ten sposób sprostać rozkazowi króla, który zapragnął mieć brzydki obraz. Da Vinci nie potrafił malować brzydko, dlatego skonstruował specjalną maszynę, szubu. Tak się nazywało, szubu. To nie alternatywna wersja historii, a kreatywny dylemat, z którym mierzą się uczniowie z Odysei Umysłu, czyli konkursu twórczego rozwiązywania problemów. O tym, jak mogła wyglądać praca Leonarda da Vinci nad szubą, mówi uczestniczka tegorocznej edycji. On wpadł na ten pomysł z tą maszyną szubu, gdy jadł spaghetti, ponieważ sos od spaghetti robił takie bazgroły na talerzu, więc stwierdził, że to będzie idealny pomysł, żeby stworzyć maszynę do robienia bazgrołów. Właśnie ma ten taki jakby wielki widelec, który ma na końcu przyczepione to spaghetti, czyli włóczkę. I zamacza się w czerwonej farbie i po prostu mamy takie, taką jakby płachtę zrobioną, na której on będzie właśnie tym malował. Problem wybraliśmy numer 3, to jest pracownia Leonarda da Vinci. Łukasz Konecki, trener ze szkoły podstawowej numer 65 w Warszawie. Trzeba w tym problemie odwzorować pracownię Leonarda da Vinci. Oczywiście też postać Leonarda da Vinci, do tego jest postać krytykanta, który musi krytykować pewien sposób rozwiązania pewnego problemu przez Leonarda, i postać mecenasa, który stawia przed Leonardem problem. Dlatego musimy jeszcze odwzorować 3 wybrane dzieła Leonarda, które też mają pewne ograniczenia. Pierwsze to jest jakiś obraz, ale on musi być odwzorowany w sposób taki, że nie może być obrazem w 3D i również nie może być wykorzystywane do tego farby, kredki, flamastry, czyli to, co standardowo służy do malowania. Dzieciaki wybrały płatki śniadaniowe koloru czarnego i koloru białego, ponieważ obraz świętego Hieronima na pustyni, który wybraliśmy wcześniej, jest monochromatyczny, ma tylko 2 odcienie koloru i stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej, chociaż pomysłów było wiele. Co było wcześniej? Taśmy magnetofonowe, płyty winylowe. Jeszcze jeden pomysł. Jeszcze było, że ryż pomalał za barwę. Ale dlaczego zrezygnowaliśmy z ryżu zabarwionego, bo... Trzeba było barwnikiem pokolorować tą sól i na barwnik to jakby farba, no i nie można było tego użyć do obrazu. Młodzi uczestnicy bardzo często zaskakują i sędziów, i dorosłych, którzy później przyglądają się tym wytworom. Katarzyna Goch, rzeczniczka prasowa Odysei Umysłu. Proszę sobie wyobrazić malutką strukturkę, która waży na przykład 14 gramów. Nakładamy 20 kg, 50 kg, 100 kg, struktura nadal stoi, 300 i dochodzimy prawie do 500 kg, które utrzymuje to kilkunastogramowe coś zrobione tylko z lekkiego drewna modelarskiego i kleju. I to wymyślili Odyseusze. Każdy miał jakieś pomysły i w ogóle wszyscy się pocili. Czy kto z kim chce pracować, bo czasem nie każda osoba chciała to zrobić. No i był płacz. Płacze były nawet. Ale rzadko, tylko raz się zdarzyło. No a jak sobie poradziliście z tym problemem? Podzieliliśmy się na grupy, takie, które sobie pasują. 36 razy zdobyliśmy złoty puchar i tytuł Mistrzów Świata. 27 razy drużyny sięgnęły po srebrne medale. 18 po medale brązowe. 12 razy zdobyły też nagrodę za wybitną kreatywność, uznawaną za najwyższe wyróżnienie w Odysei Umysłu. Polskie dzieci mają co pokazać i swoją pomysłowością zadziwiają także świat. Bardzo dużo pracowaliśmy, całe ferie praktycznie, 2 tygodnie, czasami po 5, 6, nawet 7 godzin i w ogóle nie było zmęczenia. Jeszcze będziemy pracować przez cały tydzień. Brawo, niebywale kreatywne dzieciaki. W najbliższy weekend rozpoczną się eliminacje regionalne do kolejnej edycji Odysei Umysłu. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki, awansują do finału ogólnopolskiego, a jego laureaci będą reprezentowali Polskę na finałach światowych w Stanach Zjednoczonych. Te informacje zebrała Martyna Wojtkowska. Powodzenia, trzymamy kciuki za wszystkie umysły. Dzisiejszą bohaterką poranka jest, o tak, Bydgoszcz. Dzień dobry, Piotr z Bydgoszczy. Ja chciałem zaprosić do wszystkich do naszego pięknego miasta. Tutaj naprawdę jest co robić. Można pozwiedzać, można pochodzić po największym parku miejskim w Polsce, Myślęcinku. A jak ktoś chce, to może po prostu przyjechać na zakupy. A bardzo dziękujemy za zaproszenie. Na spacerek można po Bydgoszczy się wybrać. Taka spacerowa piosenka nam się przytrafiła. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. No bardzo spacerowo się zrobiło. Dzień dobry panu. A ja chciałbym przypomnieć postać pana Adama Słodowego, jego lubię majsterkować. Bierzemy tekturkę, koreczek, szpileczkę, wycinamy, mamy misiajogi. Bierzemy pudełeczko, popaście do butów, gwoździk, sznureczek, mamy telefon. To była dopiero odysea umysłu. O, zdecydowanie, z tym koreczkiem i misiem jogi. Pamiętasz, jak to było? Nie. To było tak, że misiogi miał cztery nogi. Mhm. Takie, że troszeczkę ten koreczek i te nogi, i tak jak się nim tego, to te nogi się zmieniały i tak jakby szedł cały czas. Teges jakby. No zrozumiałeś, znaczy, nie? Znaczy ten teges, tak. Ale rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi? Wiesz, tutaj, jedź, patrz. Tu miał nogę. A nie, no to tak, to tak. Muzyczny rozkład jazdy. I to się kręciło. No, w te. I we w te też. W te, bo jak się cofał, to trochę dziwnie, ale, nie, nie, ale no, generalnie bardzo. No tak, to tak, to ja rozumiem. No. Dobrze, zacznę od takiej informacji, że w przyszłym miesiącu, zaraz huknął, więc muszę mówić szybciej, żeby tak ten huk... Nie, jeszcze, nie, jeszcze nie. Jeszcze nie huknął? Nie. W przyszłym miesiącu, w trwającą dwa miesiące turnę... Teraz. Trasę. Teraz. Teraz. Wyruszy Damo Suzuki, legendarny wokalista niemieckiej krautrockowej grupy Can. Da solowe improwizowane koncerty na Wyspach Brytyjskich między 17 marca a 5 kwietnia i w Stanach Zjednoczonych od 14 kwietnia do 14 maja, a Voyage zakończy występem w Meksyku 18 maja na festiwalu Marvin. Damo Suzuki, tam oprócz niego gwiazdami będą inni weterani, Lydia Lunch i zespół Wire. Na trzydniowej imprezie w połowie maja wystąpi także cała plejada głównie latynoskich artystów. Ale to, co państwo słyszą, to absolutnie nie jest latynoska muzyka. To oczywiście zespół The Cure, z płyty Disintegration, z płyty z utworami z najdłuższymi intrami świata. Tu chyba Guinness by się kłaniał nawet. Można, no, śmiało, znaczy śmiało można mówić, natomiast doczekać, aż Robert zacznie śpiewać na tej płycie, trzeba się uzbroić w tak zwaną cierpliwość. Pink Floyd mają dlaczego? Lepiej. No, ja wiem, że Pink Floyd mają lepiej, ale wydaje mi się, że The Cure bardziej takim radiowym zespołem są jednak mimo wszystko i to nie jest absolutnie obelga. Oj. No dobrze. Za zespół The Cure ogłosił koncerty z okazji 30. rocznicy wydania właśnie albumu Disintegration. To jedna z najbardziej znanych i cenionych płyt Roberta Smitha i spółki. Na niej znalazły się no, wielkie przeboje, tu jakby też znów nie obrażając nikogo. Przebój to przebój, szlagier, evergreen, takie jak Love Song, Pictures of You, Lullaby, Fascination Street, Prayers for Rain, czy The Same Deep Water as You. No i oczywiście Plainsong, który to wszystko rozpoczyna. No, wymienić można by właśnie jeszcze drugą szóstkę. Na razie zaplanowano tylko 4 występy. Uwaga, 24, 25, 27 i 28 maja, na dodatek w sporej odległości od nas, bo w Sydney Opera House. Ale z zapowiedzi wynika, że można liczyć na więcej koncertów, w zasadzie gdziekolwiek mogą wystąpić znienacka, The Cure, bo o nich mowa. Może nie będą to aż tak piękne okoliczności przyrody jak Sydney Opera House, ale na pewno będzie bliżej, bo chyba dalej się już nie da, chyba że w Auckland w Nowej Zelandii. Poza koncertami jubileuszowymi zespół The Cure czeka w tym roku regularna festiwalowa harówka. Najbliżej nas zagrają w Kolosow Ostrawa. Zaczął, jest, tak. W trzeci weekend lipca. Panie Robercie. Dzień dobry. Czekaliśmy na pana. Colors of Ostrava, The Cure i to będzie na pewno niezapomniany występ i tam też są niesamowite okoliczności przyrody, zawsze to podkreślamy, opowiadając o tym festiwalu w takim pofabrycznym, pochutniczym, pogórniczym anturażu. Tym utworem zresztą zaczynali łódzki koncert w październiku w 2017 roku zespół The Cure, a wspominam Łódź też dlatego, że całkiem niedawno w tym samym miejscu wystąpił Slash z Milesem Kennedym i zespołem The Conspirators. No właśnie. I gdzie Slash ma najlepszych, najwierniejszych, najbardziej fantastycznych fanów? W jakim kraju? A, kraju. Nie w Bydgoszczy. Nie, nie. Chodzi o Polskę, proszę pana. Tak. A dlaczego tak mówię? Dlatego, że teraz Slash i spółka zachęcają fanów, a może nawet bardziej tych niezdecydowanych, do przyjścia na kolejne koncerty w ramach europejskiego tournée. Nie uwierzy pan czym. Wideoklipem nakręconym właśnie w Łodzi. Pojawił się teledysk do piosenki Call of the Wild z ostatniej płyty Living the Dream, który właśnie został nakręcony przed, po i w trakcie łódzkiego koncertu. I też, proszę pana, co my robimy takimi koncertami, proszę pana? Otwieramy oczy niedowiarką. No też, oczywiście, że tak. A propos oczy. Widziałem ostatnio dwa rysunki, jak ty widzisz Slasha, jak Slash widzi ciebie. No, obawiam się, że pośmialibyśmy się, ale poza anteną. A utwór, proszę pana, zacny, prawda? Tak. Nie za długi, nie za krótki, a taki szybki. Zwłaszcza jak niezagadany, to brzmi lepiej. Bardzo ładnie pasujesz. Bardzo ładnie. Zdaje się, że możemy się częściej spotykać z tym nagraniem. Takie poranne, prawda? Świeże, radosne, żwawe. Za 3,5 minuty będzie 8. Dzień dobry. Co prawda jadę do Torunia, nie byle jakiego miasta, bo też z Krakowa, ale w sumie tak się dużo dzisiaj mówi o Bydgoszczy, że nie wiem, czy nie skręcę. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Będzie miło. 227 trójek. A, jeszcze dzień dobry panu. Proszę pana, wszyscy wiemy, że do Poznania można pojechać samochodem, ale niewiele osób wie, że do Poznania można też dopłynąć łodzią z Warszawy na przykład, ale tylko i wyłącznie przez Bydgoszcz. Inaczej się nie da. Dziękujemy. Organek teraz. Jestem przy tobie, znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Mówisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym... tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. Niemiłość to tytuł tego nagrania, nowe nagranie na naszej antenie. Organek, dzień dobry. Skręcać, skręcać. Ja jestem z Torunia, a dzisiaj jadę do Bydgoszczy, olej wam się wymieniać. O proszę. Zaczęło się wszystko od pani Justyny, która po 6 poinformowała, że jedzie do Bydgoszczy i okazało się, że nie tylko ona, sporo osób się wybierało. Jestem z Bydgoszczy. Bydgoszcz moje miasto. Piękne, zielone, kameralne. A propos kameralne, poszłam w poniedziałek do teatru. No, niezwykła sytuacja. W teatrze spotkałam pół mojej pracy, pół mojego osiedla i pół miasta. I wszyscy się witali, rozmawiali o spektaklu. No, w Warszawie taka sytuacja